punktualnie 4. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Majek Leszczyna, dzień dobry. Dzień dobry. A, no właśnie, dzień dobry. Ale kto by tam patrzył na zegar? 4 minuty po godzinie 4. Huomenta, może nawet Jelta. To tej właśnie porze. A, przyjmujemy jakkolwiek. Na dzień dobry, jak zwykle, nasza piosenka dnia. Dziś Jack Savoretti. Last night I found

Leny Krawiec i odliczanie do lata. Ile do tego lata zostało? Do lata jak do lata, ale odliczamy ile to do urlopu. No to zaraz może w prostych rachunkach w pamięci policzymy, ileż to zostało. Rodzynek w dzisiejszym gronie budzikowych korespondentów, przodowników. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej ciemno, ale ciepło, psina ukochana podszczekiwała cichutko północy, znaczy wiosna idzie. Chyba najlepszego z najlepszych pierwszego marcowego dnia życzy pani Kasia Wiejska, korespondentka, mówiąc dzień dobry, i to pierwszy sygnał mailowy. Kłaniamy się nisko. SMS-owo Gorlice na słuchu i nasz wierny słuchacz, pan Krzysztof. Miało być minus jeden, a jest plus jeden. Znaczy się wiosna, idzie miłego poranka, może jakieś z samego rana. Bluesowo-zacięciowe szarpidruty mogą się pojawić, panie Krzyśku. Nie mówię nie. Gorlice na słuchu to pierwszy sygnał SMS-owy. No i jeszcze pierwszy sygnał telefoniczny od pana Marcina. Górny Śląsk też na słuchu. Miało być z minusem, być może nawet minus zero. A wyszło plus zero, a nawet więcej. Na piątkę z plusem dziś Górny Śląsk o tej właśnie porze. A będzie więcej, o czym przekonuje pan Marcin już za fajerą. No to dzisiejsze grono budzikowych przodowników. Ile do tych wakacji zostało, ile to do urlopu? 128 chyba tak mi wychodzi, jakoś tak w pamięci, jakoś takoś. Bardzo pięknie dziękujemy za te pierwsze sygnały korespondencyjne. Ciąg dalszy już za chwilkę, bo podglądam, nasłuchuję. Są. 18 minut po czwartej. Za chwilę powitanie nowego dnia. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night. Walk to Brewhoff's door, along the path of river stone. Women with their nursing children seated on the floor, we join the fevers and the broken bones. Lime-green lizard scuttles down the cabin wall. And all of these spirit voices rule the night. Sing rainwater, seawater, river water, holy water. Wrap this child in mercy, heal her, heaven's only daughter. All of these spirit voices rule the night. Numb, my feet were lead. I drank a cup of herbal brew. Then the sweetness in the air combined with the lightness in my head. And I heard the jungle breathing in the bamboo. Saudações da licença. Un momento ci lembro chiamania. Será tudo, será nada, dipende coração. Será breve ou será grande, dipende da paixão. Será sujo, será sonho, cuidado coração. Será curte, será tarde, será coração. E confia na força de amanhã. Turura, turura, turura, turura. His golden thread. All of these spirit voices rule the night.

Apollo 13. No i jeszcze jedna data, 41 lat temu w mieleckiej wytwórni sprzętu komunikacyjnego zakończono montaż pierwszego seryjnego samolotu PZL M18 Dromader. Samolot lotniczy. Rok 1978. No, skoro z branży lotniczej, bardzo proszę. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. No to zamykamy hangar. 4:30. Otwieramy prognozę pogody, a tam informacje o tym, że Europa południowo-zachodnia i południowa w zasięgu wyżu z nad Atlantyku, pozostałą część kontynentu obejmują niże, no i Polska znajdzie się w zasięgu niżu z nad północno-zachodniej Rosji. Z północy na południe będzie przemieszczać się chłodny front atmosferyczny. Po południu z północnego zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego. No, idzie wiosna, nic. Dziś pochmurno z większymi przyjaśnieniami. Na południu miejscami się tak przyjaśni, że słabo popada deszcz, do tego na Suwalszczyźnie oraz w górach możliwy śnieg. A wiatr słaby, nad morzem umiarkowany północny. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali. A na termometrach w dzień? Aż ci się z prefiksem jeszcze trafiło coś. Od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie, w większości regionów, w tym w centrum kraju plus 5, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim do plus 8 stopni. No to jeszcze do pana synoptyka będziemy wracać. Tyle jeśli chodzi o pogodę na tę chwilę.

że nie poddałaś się za tę chwilę, która jest. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śnij i wyśnij dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Zamykamy oczy, w ciemną noc obejmę cię. A potem tak jak zawsze, ja przed słońcem wstanę, by powitać nowy dzień. Patrzę na moje miasto, kocham je. Ty jeszcze śnij i wyśnij dla nas sen. Miasto budzi się z naszymi marzeniami. Szumem ulic woła mnie. Miasto budzi się. Nie jesteśmy sami. Daj nam dzisiaj dobry dzień. Miasto budzi się. Godzina 4:44:44,444,000. Tak pięknie nam się ułożyło. A się ułożyło, a jak w budziku takie rzeczy. Odpowiedzi Państwa w naszym cyklu 3 na raz nasuwają się same i automatycznie, nawet i po tytułach. Oddział zamknięty, obudź się, Dorota Miśkiewicz, budzić się i zasypiać z tobą, i przed chwileczką Jugopolis z Pawłem Kukizem. Miasto budzi się. Prościusieńkie, prościusieńkie. Jako pierwszy dziś odpowiedział pan Piotr ze Sztumu. Czyżby chodziło o budzik? Cieplutko, cieplutko. Pan Darek z Monachium podbija stawkę. Może chodzi o to, aby się obudzić. I już życzenia udanego weekendu śle pan Darek z Monachium. Pobudka, panie budziku. Na miejscu trzecim pan Grzegorz z Bytomia. Tak jest. No i najczęściej padały odpowiedzi. Pobudka, obudź się. Także budzik, pobudka. Patrzę i pan Jarek, i pan Marcin, i pan Paweł, i pani Marta, i pan Grzegorz, i pan Piotr, i pan Krzysiek. Tak właśnie odpowiedzieli. Serdeczne gratulacje. Ale są też i odpowiedzi alternatywne. Trzy, co bardzo nas cieszy. Godne wyróżnienia. Po pierwszej nutce, zdaje się, bo tak pan Jacek z Wrocławia odpowiedział, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Rzeczywiście przy pierwszym nagraniu jak najbardziej znakomite. Po drugiej nutce podejrzewam pan Staszek. Gmina Pacyna na nasłuchu o tym, że słodkie sny o miłości. Pięknie. No i nie wiadomo, dlaczego przypiął, do czego przyłatał. Dzień piegów dzisiaj jest. Może i tak, ale z kalendarza też, o czym wcześniej mówiłem, dziś imieniny Budzisława. I tak sobie pomyślałem, że skoro pan Grzegorz zawsze myślał, że budzik to zdrobniale od Budzisława, to dziś tak właśnie budzikowo w naszym cyklu 3 na raz. Ciąg dalszy w przyszłym tygodniu, rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Bardzo się cieszę dziś, wydaje mi się, że na najwyższym poziomie. No to gramy dalej, a za chwilkę będziemy sprawdzać listę. O! Budzności. Bracia Osborne. Even stop and watch the sunset fade. What gave me life and took my breath away? Did I take a last call, stranger? Oh, so I wouldn't have to wake up alone. I heard I was a wild one, acting like a town song. Was I just another ghost in this town? It was I, but no one was around. Did I even know what I was living without? Who were all my favorite songs about? Was I even alive before day we met? I heard I was a wild one, acted like a child song. Heard I was a fast one, always was the last one, waiting for the other shoe to fall. I've seen pictures and I've heard stories about the boy I used to be, but I don't remember me. Ależ pięknie zagrane. Tak lubimy najbardziej. A jak lubimy, gdy państwo podpisują listy obuzności, rzeczywiście dziś hasłem mogłoby, bo i pan Leszek tak podpowiada, i pan Stefan, dżem. Mogłoby tak być rozwiązaniem. Nie wiem do czego, ale pewnie pasuje. A, może dlatego, bo jak wcześniej w kalendarzu pojawił się dromader, samolot rolniczy, to i pan Stefan z Mielca, rzecz jasna, informuje, że dromader z dżemem. Palce lizać. A do tego też pan Leszek, wielki fan formacji Dżem, podpowiada, że już na słuchu. Bardzo się cieszymy. No to Dżem też mógłby być. Palce lizać. Dżem z Dżemem. Na dzień dobry. Któż to z samego rana? Dzierżoniów na nasłuchu około 5 stopni. Powyżej. Z telefonu odczytane, przynajmniej telefon tak mówi. To od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. Dzierżoniów jest z nami. Sygnał ze Środy Wielkopolskiej. Bardzo się cieszymy. Pani Ela z Opola na liczniku daje 4 stopnie i to meldunek sprzed lustra podczas malunku z wyliczanką piątek, piąteczek, piątunio. W końcu. On się człowiek obejrzał. No tak właśnie. Nie miałem okazji, by powiedzieć państwu tym w poniedziałek, ale że ani się obejrzymy. W środę zresztą mówiłem, środa minie, tydzień zginie. I proszę, maści już i mamy piątek. Sygnał od pana Tomka z Radziejowa. Już na nasłuchu od 22, bo w trasie Kruszwica Kętrzyn, aktualnie koło Ostródy i jeden z ujemnym, nawet ujemnym prefiksem. Sygnał od pana Roberta. Już na nasłuchu, już w drodze. Bardzo dobrze. Na dzień dobry także pani Kasia. Piękną pobudkę muzyczną dziś budzik zaserwował. Kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy za takie miłe słowo Kraków, jak słyszymy na nasłuchu. Pani Iwona o tym, że Nysa melduje się w ten piękny dzień tygodnia. Ciepło plus 4, sucho i nie wieje. Raz za parę godzin to już wiadomo. Coś wspaniałego. Weekend nam się objawi. Wielu z nas. Pani Aga z Krakowa dziś, mimo że urlop, urlop urlopem, meldunek jest spod Kordełki, 36,6. Dobrze. Pan Paweł także z nami. No już Wiadomo, rozgrzewka. Nie tylko szarych muzycznych komórek. Pani Mirka z Sandomierza daje nam dwóje z plusem. Nie wieje, nie pada nic. W nowym miesiącu już witamy i pozdrawiamy. A tych serdeczności nie brakuje, także z zagramanicy i po nie to sięgniemy za chwilę. Za 8 minut piąta. Teraz Dido. No, you thought I'd never be really much of anything. While you were telling me I turned against the wind. And when my eyes started to burn and you turned your back on me, well, you see, I slipped away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. So don't come cry. Away. Now turn to me. 'Cause I've done 100 things you've only dreamed. Ależ pięknie potrafi to wyśpiewać nam. Fantastycznie to od wielu lat, z jednym z nowszych nagrań Dido i Friends. W gronie przyjaciół budzikowych dziś z samego rana pan Piotrek z Harrogate, północna Anglia. Teraz 5 z plusem, pochmurnie, ale bez deszczu. Słońce wzejdzie przed 7, no a dzień potrwa prawie 11 godzin. No i jeszcze jedna nocka, jeszcze jeden dzień i odwiedziny w ojczyźnie. Bliziusieńko, szybciusieńko, za małą wodą. Pan Piotrek z Harrogate jest z nami. Sygnał od pana Marka, Barcelona także i aplikacja pokazuje 9, Toulouse 8, Ibiza 10, Palma 9, no bardzo podobnie jak u nas. Ale tak czy inaczej, panie Marku, gorąco pozdrawiamy. Wiosna to, czy nie wiosna? Zimnego jeszcze wciąż i wiecznego jak zawsze, ale wiosennego w sercu Chicago. To od pana Krzyśka. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pani Magda z północnej Norwegii również z nami. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Mamy Gretę, a dzień bez Grety dniem straconym. fury.